إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات شي توفيق برام عز وجل شي سنو درس توحيد بني أمل كسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خمجن ني كبن دي ويسو بروم تيربي ميجي وان كي ليرال لنغا خمني مويلي تيربي أمب نخ تيربي dafa nek téré bo xamni daf lay jangal daf lay nital mbir yi gëna am solo manam mbir yi nga xamni ñoy ay base ci diiné jojé tuddu l'islam mu jëlon ci ñatt té muy xam sa borom sa borom bi ngay jaamu sa borom bi nga wara jaamu te muy borom asaman ak suuf nga xam ko a travers nak xamine wi nga xamni mom la teur ci alquran yonent bi jangale ko benen budul bobu du xamine wo xamni werna du xamine wo xamni saxna waw lula way meuna indil te lolé jogewul ci njangale yonante bi alayhi salatu wassalam boyo bo tek ko nele ndax dula jeriñ lolou julit bi waru ci sax am dengi dengi wala sikki sak benen bi mo nekkon xam sa diina diina jojje nga xamni moy l'islam xam la mu lambo ci ay njangale benen bi mo nekkon xam yonante bi alayhi salatu wassalam ko ke nga xamni mom la sunu borom yonni ko ci jam yep ndax yonanti jitu yep ku ci nek dañ la daan yonni ci saw nit lañ la daan yonni mom mi kep rek mom la sunu borom yonni ci ñep andak nak diine islam mom dañ ñoo gëm lo yonanti yep ma ngok waruñu takatlé digënté ben yonent ak moromam ci diiné islam dañu wara gëm yonent yépp ci né ñoom kat ay yonent lañ suñu borom mo leen yonni waye nak suñu borom mo défal yonent bi alayhi salatu wassalam jaglé wu mu nekk ko xamni dañ ko yonni ci ñëpp ndax yonent ye jitu woon ku ci nekk dañ la daan yonni ci seen xéet ku melni Musa ci xetam lañ ko yonni won ku melni Isa kazalika ci xetam lañ ko yonni won mangok lolou kon lu jara bayyi xel la ñoom seenu gu yonni dafa nek lo xamni dafa limité wu mangok dafa limité wu yonnik yonanti bi alayhi salatu wassalam mom moy yonne gi nga xamni yonne gu yaatu la kep kuy nit ak jinne rek ba kérok saadi taxaw yonni nañ yonnati bi alayhi salatu wassalam ci yaw ak lak bo meuna yor ak couleuru der bo meuna yor lolou lu jara bayyi xel la mango bu ko defee la yonnati bi alayhi salatu wassalam indi nak mom mo daldi lan daldi nek la nga xamanteni ni moy prévaloir manam moy fété kaw la yonent yu jiiti ya indi woon. Ñoom ñëpp ñoo bokkon nag cosaanug yónne gi, te muy tawxiid baasu diine bi ñoo ko bokkon. Ci digle ak tere ya lañu amoon ay wuute, ndax comme ni ngeen ko déggee ku nekk ak dañ la daan yónni ci saw xeet. Kon digle ya par rapport ak xeet ya ak tere ya noonu la daan deme. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag biñ ko yónnee mu nekk loo xamante ni nii yónnentam ngir ñëpp la. Kon la mu indi mooy li ñu war a topp ci mbooleem lu jëm ci wàllu digle ak tere. Kon loolu lu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee kon gannaaw loolu borom téere bi mi ngi doon leeral ne ñetti tomb yooyu moom la ñuy laaj jàmbi ci biir bàmmeelam. Par rapport ak laaj yooyu nag am na situation yi taxaw ci kanamu jàmbi, imma mu nekk koo xam ni bokk na ci ñi tont wala tontuwul. Wanoon na la ki tont la ko fay xaar, kadalika wanoon na la ki nga xam ni tontuwul la ko fay xaar. Ma ngoog mu daal di nag addu teg ca ne fa ida kaanat haadihi almasaa'il bi haadihi alahammiya wajaba alayna an nata'allamaha wa na'taqidaha. Mu ne bu fekkee kon ñetti laaj yi, kan mooy sa borom, kan mooy sa borom, lan mooy sa diina, kan mooy sa yonant, bu fekkee ñetti laaj yi nii lañu toll ci importance ci riyaay ci solo, mu ne kon dafa nekk lu war ñu jàng ko. Julit bu ne rek war nga koo jàng, waaye tamit nga daal di koy gëm, daal di koy fas ci sa biir xol, maanaam daal di koy yeew. Ma ngoog mu nekk pas-pas boo xam ni pas-pas bu wér lay doon. Waaw, kon bàyyil xel ne ñetti laaj yooyee laaj yu am solo la. Ma ngoog mooy baasu diine bi, te tamit sa biir bàmmeel premier test bi ngay dajeel, premier épreuve bi ngay dajeel ci ñetti laaj yooyu la. Yaakaar naa tey ku ñu waxoon ne bagu ren bi wala examen bi nga war a def ren wala test bi nga war a def ñi ngi la koy defal ci 3 points, point tel, point tel, point tel. Yaakaar naa point yooyu di nga dem jàng ko bu baax. Lu tax nga koy jàng? Pour réussir sa bac, pour réussir sa examen. Tayib, ndax boo amee bac da ngay dugg aljana? Bu fekkoon ko am bac dugg aljana, moom yaakaar naa ñi am doctorat am, kon moom xanaa fu ñuy dugg ñoom. Kon bac boobu pour lan la? Pour àdduna gi képp la rek, képp nag. Waaw, mu jaral la nga def ci une année 12 mois, 9 mois, def ci ay sacrifice yu rëy di veiller guddi gi. Ma ngoog ak yeneeni xeeti coono révision bu metti, gis nga ko, mu occupé sa xel épreuve bag yi, bag bi, bag bi, bag bi. Ku la wax ne jour examen dina la fa fekk, ndax da nga am garantie ne jouru examen bac bi yow di nga ko fekkee, da nga ci am garantie. Kon yaa ngi préparé loo xam ni dara wóoru la ci ba xam di nga passé examen bi wala déet, n' est ce pas? Nga ciy sonn, sa famille, say waajur ñëpp di ci sonn. Waaw, boo dee jigéen sax boo deful ndànk liggéeyu kër gi dañ la koy teggil, day def examen, liggéeyu kër gi dañ la koy teggil. Parce que jàpp nañ ne bac bi moom mooy buntu teranga, mooy buntu tekki pour famille bi yëpp. Tayib, daawal musaan, di nga fekke bac bi? Wóoru la, mais wóor na la ni bàmmeel moom di nga fa dugg. Bàmmeel di nga fa dugg de. gis nga loolu moo tax genre philosophe yooyu ak genre scientifique yooyu fexe indi ay lënt-lënt ci mbugalu mbàmmeel pour weddiloo ko nit ñi. Bu ko defee nit ñi dootuñu am akuk waajal buñ koy waajal, seen effort yépp dañ koy yemale ci waajal àdduna képp. Waaw, ñi xeex diine yépp ci objectif boobu la leen iblis teg. Iblis mooy seen sëriñ, iblis mooy seen sëriñ. Iblis lim bëgg mooy gaañu yem ci àdduna gu dégg bëccëg di ko lijjanti di daw ngir àdduna, alaxira moom ñu fàtte ko. Gis nga ko ma nga ko gaa ñi di weddi mbugalu mbàmmeel ak lay xew ci biir bàmmeel, seen jubluwaay loolu la. Iblis moo leen teg ci yoon woowee. Bu ko defee kon bàmmeel moom wóor na la ni di nga fa dugg te dinañ la laaj, te préparé woo ko. Mais bag dee wóoru la ba xam di nga ko fekke, yaa ngi koy préparé. Bàmmeel wóor na la ni di nga ci dugg. An sa maam, ana maam diw, ana bàjjen diw, ana papa diw, ñoom ñëpp ñi ngi ci biir bàmmeel. Wóor na la ni bàmmeel di nga fa dugg, ndax yàgg ngaa gunge néew armeel ya ba tàyyi. Ñu gas ba mu xóot ne ko yemm ci biir, da laa wóor, certitude nga ci am. Ma ngoog certitude am nga ci ñaari yaqin, am nga ci ilmal yaqin, waaye am nga ci aynal yaqin. Mu nekk ñaari certitude. Mais lan moo la wóor ni yow bagu ren bii dina la fi fekk? Lan moo la wóor ni bu la fi fekkee bag bi di nga am possibilité def ko? Lan moo la wóor? Boo amee possibilité def ko, lan moo la wóor ni di nga ko réussir? Boo ko réussiree, lan moo la wóor ni la ca topp? Daa am jàppandal ga? Yépp ay incertitude la. Mais xoolal ni nga gëmee bag bi, xoolal ni nga gëmee àdduna, xoolal ni nga ko yanoo. Sa bàmmeel moom bokkul sax sa programme. Sa bàmmeel bokkul sax sa programme. Lëndëmal nañ sa xel, jël nañ sa xol, placé ci élément àdduna yi ba alaxira amoo ci place, amatu ci place. Doo toog sax ba xel sa xel dem ci dee, doo toog sax ba sa xel dem ci bàmmeel, doo toog sax ba ne ah sama diina. Te pourtant épreuve baa ngi lay xaar ci sa biir bàmmeel. Boo ne jameet ci biir bàmmeel rek, bala gaaye indee ña la indi woon buñ la suulee ba wone gannaaw, épreuve bu njëkk bi daal di taxaw sa kanam. Te gis ngeen ki réussir ak ki nga xam ni dafa échoué. Moo tax borom téere bi mu ne am na solo lool laaj yi ñu jàng ko. Waay waa, mais lii lan moo tax duñ ko jàngale ci école yi? Lan moo tax lii duñ ko jàngale ci daara yi? Lan moo tax lii duñ ko jàngale ci jàkka yi? Lan moo tax lii duñ ko jàngale ci mbedd mi? Lii lan moo tax duñ ko jàngale ci garam place yi? Lan moo tax duñ jàngale yi ci béréb yi? Lu tax? Àdduna moo leen ëppal solo, àdduna moo leen gën a ñor. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, àdduna moom ngeen jël privilégié ko. Da ngay gis koo xamante ni nii day sonn lool ci doom ji réussir bag bi, te fekk doom ji xamul faratay julli de du ci inquiété wu sax. Non, loolu ay deuxième la, xam ay faratay julli, doom ji julli, julli. Non, gis nga ko julli lijjantewul julli noona jàngi rek kay moom ba am bag bi moo ëpp importance. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, àdduna bi même ngeen privilégié, àdduna ngeen jël yëkkatiko. Gis nga, ma ngo kenn waxul bul dox ci say mbiri àdduna, waaye lu tax ngay jël àdduna teg ko ca kaw alaxira? Wax ji mooy loolu, te àdduna mii da laa leer ne day jeex. Yow wóor na la ni bàmmeel di nga fa dugg. Waaw, ñoom bàjje nag, ñoom maam ak ñoom maamaati maam anañu, ñëpp ñi ngi ci biir suuf. والله المستعان. كون لولو لو جارا باي خلا من ولا يكفي التعلم فقط من دوي رنغ ني يانكو جانغ رك يام تي جانغ ما كيب اس نغا كو خم نغا في بوروم تيري مي ميغي واخ نياكو جانغ تا يام تي جانغ ما كيب مي نيكو جانغا غوت ناك نيو كوم سونو ريو مي نيون ني نيون ني نيون هم كوم سونو ريو مي نيون ñinga xamni janguñu ko ñun ñun ñinga ci yenen ñun ñinga ci yenen programme gis nga ñi warona jangalé ñi warona jangalé ñi ngi fi tok di clashanté xam ngeen clash li rappeur yi di def rappeur bi jog wax rappeur b jog wax rappeur lañuy clashanté oustaz yi sen clash xam nga lan la ay masala yu terre à terre demb rek ñi ngi may envoyer ay vidéo ke jog nan ay 24 décembre isa gënuñ ci yé ci lañ bokk dañ koy fété ke jog nan bokku ñu ci waru ñu ko fété fofu lañ nekk di clashanté ñom jangal nañ ni est ce que ñoñu jangal nañ ni usul salasa moy usas yi nekk ci télé ak radio yeen ngi leen di dégg est ce que jël nañ téré yalla bi diko jangal nit ñi est ce que jël nañ ñetti laaj yi ñuy laaj ci bammel yow xam nga ni dinañ la ko laaj ban usas nga dégg mu ko fi jangalé tok ci télé bi diko jangalé wala mu tok ci radio bi diko jangalé ha te xam nga ni dinañ la ko laaj ci sa biir bammel te c'est très important yow yaangi suivre ko xamni musula jangal li ha genné len ay masala ay sey dañ koy tak ci sms wala duñ ko tak ci ay affaire yo xamanteni ni subhanallah xana bayyi may sax xeexlu nañ ci dugg ha xeci masal surtout nak masala yi nga xamni dafa jëm ci neegu sey nak mom mu melni lolu moy objectif bi taxone yalla bind nit quoi natal sa bop nga nat bayima ha nat ci sa bop nga nat bayima junju doyna borom xel nat ci sa bop nga nat bayima junju doyna borom xel lan mo gëna am importance ñetti laaj yi di la xaar te yow xam nga ni xam nga xel ni amo ci sik sakane di nga dé sa ta mut da ngay dé ñaari malaaka ñew laaj la xam nga ko mais est ce que jang nga ko neena la borom téré bi gi wax moy ñikoy jang mais ñun ñiko jangul nak nga gis ponkal magum jëm xamul ci li dara li jënté wu ko sax nekul sax soucim lolu moy le danger nekul sax soucim il ne se soucie même pas de ça wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh